بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر محمد بن إسحاق نأمتاج محمد بن إسحاق في جملة كتك جملة من هاجر يا وليان باو وليهاما إلى أرض الحبشة فين كتك أرض الحبش نتونس كتابه أمبين محمد بن إسحاق أمتاج جملة يا وليان باو وليهاما فين كتك مجي وحبشة أكتاج أبا موسى الأشعري بلفيلي عبد الله بن قيس umetaja wawili hawa na wengineo. Al-Imam Ibn Kathir anasema Muhammad ibn Ishaq amewataja wale ambao, ametaja majina ya wale ambao waliohama kwenda Habasha, akamtaja Aba Musa al-Ash'ari na Abdullah ibn Qais. Ibn Kathir anasema wa ma adri, na wala mimi sijui, ma hamalahu ala hadha, kilichompelekea kufanya hivyo, sijui kilichompelekea huyu Muhammad ibn Ishaq kufanya hivyo. Fa inna hadha amrun dhahirun, hakika hili jambo liko wazi, la yakhfa ala man huwa dunahu, halifichikani kwa yule ambaye yuko chini ya Muhammad ibn Ishaq fi hadha shani, katika jambo hili na mambo ya sira na historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili liko wazi kabisa, wala halifichikani kwa yule ambaye yupo chini ya Muhammad ibn Ishaq katika elimu hii ya sira. Waqad ankara dhalika alayhi al-Waqidi wa ghayru, na kwa hakika ankara dhalika, amelipinga hilo, alayhi, juu ya Muhammad ibn Ishaq. Nani kampinga? Al-Waqidi, al-Imam al-Waqidi, wa ghayruhu min ahli al-Maghazi, na siye kuwa al-Waqidi min ahli al-Maghazi, katika wanawachuoni wa sira wamempinga. وقالوا وكسيما إن أبا موسى وكسيما قم هو أبا موسى الأشعري إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة يَيَرِهَامَ قُتُكِيَ يَمَنِ أَكَيْنَ حَبَشَ إلى عند جعفر فقط في كمبير يا جعفر ابن أبي طالب حق وانزي مكة كنا بكا حبشة بل أبا موسى الأشعري وهم قواكي يَيَرِهَامَ قُتُكِيَ يَمَنِ أَكَيْنَ حَبَشَ أَكَقَ جعفر ابن أبي طالب كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح كما لنبكو جهيلو مصرحا به لبوازك بساء في الصحيح كتك صحيح من روايته رضي الله عنه كتكمانا نعيم نيوي رواية ليبكي أبا موسى الأشعري يعني محمد بن إسحاق أممتاج أبا موسى الأشعري نعبد الله بن قيس فمناو لكون كتك والي وليهاما كويند حبشا na akamtaja kwamba yeye ametokea wapi, ametokea Makka kwenda Habasha. Lakini al-Waqidi na wengineo katika wachuoni wa sira wamempinga Muhammad ibn Ishaq, wakasema kwamba usawa sawa ni kwamba Aba Musa al-Ash'ari yeye ameanzia Yamani akahama kutoka Yamani kwenda Habasha. Anasema kama lilivyokuja jambo hilo musarrahan bihi, liko wazi kabisa katika fi sahihi, katika sahihi من روايته رضي الله عنه كتكمانا نروايات منيوي أبا موسى الأشعري. فانحاز المهاجرون وكواشا وكزياشا نمبزاو مهاجرون فانحاز المهاجرون وكزياشا نمبزاو مهاجرون إلى مملكة أصحمة وكأين كتك فالمز أصحم النجاشي يلم فالم وحبشا ambaye ni mfalme Najashi, jina lake alikuwa anaitwa Ashama. Ashama ndio jina lake lilikuwa. Kwa hiyo wakatoka wakaacha majumba yao Makka wakaenda katika falme za Ashama an-Najashi, faawahum akawahifadhi, wa akaramahum na akawakirimu kweli kweli. Faawahum akawahifadhi, wa akaramahum na akawakirimu kweli kweli. Fakanu indahu aminin, na walikuwa mbele ya huyu mfalme ni wenye amani, wametulizana, hawana wasiwasi tena dini yao. Falamma alimati Quraysh bidhalik, na pindi walipojua Makuraish kwa jambo hilo, walipojua Makuraish kwamba Waislamu wamehama kutoka Makka waenda Habasha, wameenda katika Sahil al-Qulsum, wamekwenda katika mji uliopo baina Sahara al-Sudan wa Sahil al-Qulsum wa Bahari al-Qulsum, wakaona habari imeenda kufika sasa mpaka nje ya Jaziratul Arab. Kwa hiyo siri zetu zitafichuka kwamba sisi tunawanyanyasa watu hao. Kwa hiyo Makuraishi walipojua kwamba hao mabwana wamehama, na walihama kwa majahazi, kuna gari kipindi hicho wala usema kwamba kuna ndege inawasafirisha, la, walitumia majahazi. Tena wakati mwingine watumia majahazi ya upepo, wakati mwingine watumia majahazi ya mkono. Kwa hiyo walihama. Walipojua Makuraishi bidhalika jiwe hilo, ba'athat fi atharihim, walituma katika zile nyenendo zao, wakatuma katika zile nyenendo zao zile Abdullah ibn Abi Rabi'a wa Amr ibn al-As, wakamtuma wewe Abdullah ibn Abi Rabi'a nenda, na wewe Amr ibn al-As nendeni wafuateni nyuma nyuma hawa, kawachunguzeni wanakwenda wapi. Watashaffa'u Amr ibn Rabi'a, Amr ibn al-As. Kwa hiyo waliwatuma Amr ibn Abdullah ibn Rabi'a na Amr ibn al-As, waliwatuma bihadaya, na wakawapa zawadi, na sio zawadi tu, watuhafin. Tuhafin, wanawachuoni wa lugha wanasema ni hadiyatun dhata qima, ni ile zawadi yenye qima cha juu sana, yenye thamani ya juu sana, ndio tuhafin. Kwa hiyo wakawatuma tuma zawadi, na zawadi ambazo zina thamani kweli kweli. Min biladihim lan Najashi, kutoka katika miji yao kwenda kwa Najashi, pelekeni wafuateni hawa walipokwenda huko, na chukueni hizi zawadi, nendeni mkampe huyo Najashi zawadi zilizokuwa zimenona. Liyaruddahum alaihim, ili hizo zawadi mtakapompa yule mfalme Najashi awarejeshe wale kwetu sisi, awakatae asiwakubali wakakaa katika mji wake. Liyaruddahum alaihim, ili awarejeshe. Wale mabwana wakafunga safari wakaenda mpaka kwa mfalme Ashama. Na mkumbuke hapa ni kipindi kabla wengi katika masahaba hawajasilimu, kama huyu Amr ibn al-As alikuwa bado hajasilimu, bado ni kafir, lakini katika kitendo alichokifanya kipindi cha ukafiri wake, aliondoka yeye na Abdullah ibn Rabi'a baada ya kutumwa na makafiri, nendeni kwa ule mfalme mumpelekee zawadi ili awafukuze wale waliokuja kule kwake, awafukuze. Na kweli walikwenda na wakafika mbele yake, wakaomba idhini ya kuongea na yeye. Mfalme yule akawakubalia, akazungumza nao, na baada ya kuzungumza nao wakamueleza habari nyingi za wale watu, kwamba hawa wamekuja kufarikisha dini zetu, wamekuja kutuharibia udugu wetu, na yule ambaye wamemtuma ni mtu tulikuwa naye, lakini tumemwona matatizo fulani. Akawasikiliza yule mfalme, akawasikiliza. Kisha baada ya hapo, faaba dhalika alaihim, akawakatalia hilo juu yao, akawakatalia. Faaba dhalika alaihim, akawakatalia. Watashaffa'u ilayhi bilquwadi min junudi, watashaffa'u ilayhi bilquwadi min jundihi, na wakataka shafa'a, uombezi, wakataka bwana waombewe. Bilquwadi min junudihi, kwa wale viongozi katika majeshi yake, yani Amr ibn al-As na Abdullah ibn Rabi'a wakaenda kwa wale viongozi wa majeshi ya Ashama ya Najashi, tuombeeni bwana aweze kutukubalia hawa watu watoke huko, maneno yetu haya yakubali, na zawadi ambazo tumekuja nazo zikubali, tuombeeni kwa hiyo bwana. Falam yujibuhum ila ma talabu, na wao hawakuwaitikia kwa yale waliyoyataka, hawajawajibu kwa yale waliyoyataka. Falam yujibuhum ila ma talabu fawashau ilayhi. Wachokifanya fawashau ilayhi, washau wanasema fakadhabu ilayhi, wakafikia kumsemea, wakamsemea uongo, wakataka kuzungumza naye, lakini wakazungumza, kutumia mbinu ya uongo ili wazungumze naye tena mara ya pili, kwani walitumia naye mara ya kwanza akawakatalia. Wakaenda kuomba msaada kwa wale wa viongozi wa jeshi, wakawakatalia. Wakaamua atumie uongo sasa ili tu awakubalie aweze kuwasikiliza nani, mfalme. Kisha wakapewa ruhusa baada ya kuongea uongo, fawasha wilaihi, wakampelekea uongo kwake yeye, akawakubalia kwambia njooni tena. Aya semeni, nasemaje? Abdullah ibn Rabi'a na mwenzake Amr ibn al-As wakamwambia, haya semeni, amesimama mbele ya ashama, watu wa ashama wamekaa huku, wafuasi wake na yeye mwenyewe na wale mabwana wako pale mbele, akawaambia haya semeni. Wakaanza kusema, inna haulai, hakika hawa mabwana hawa waliokuja kwako, yakuluna fi Isa qawlan adhima, wanamzungumza Isa kauli kubwa sana, wanamzungumza Isa kauli ambayo ni kubwa sana, nzito. Yakuluna, wanasema inna huwa abedu, wanasema kwamba Isa ni mja, mwanadamu tu, na wanajua kwamba huyu nani, ashama mwenyewe alikuwa ni nasrani, ni nasara. Kwa hiyo ule uongo wa kwanza au kauli yao ya kwanza ilipowakatalia, wakaja na mbinu nyingine mpya, wanamwambia kwamba hawa watu wanamzungumza Isa kauli nzito, wanasema kwamba huyu mwanadamu. Fauhudhira almuslimuna ila majlisi, yule ashama Najashi akaona yasiwe tabu, waleteni hao waislamu kwenye hichi kikao. Fauhudhira, wakaletwa almuslimuna, waislamu, ila majlisihi, kwenye kikao chake, kaeni hapo. Wazaimuhum, na kiongozi wa Uislamu ni Jaafar ibn Abi Talib. Ni Jaafar ibn Abi Talib. Nani kiongozi wenu nyinyi? Akasema huyu hapa Jaafar. Tayyib. Faqala, akasema sasa, ma yaqulu haula'i innakum taquluna fi Isa. Ashama mfalme na Najashi anawaambia masahaba wa mtume wakiongozwa na Jaafar, ma yaqulu haula'i lakum, hawa wanawazungumzieni nyinyi, hawa wanawazungumzieni nyinyi kwamba kuna mambo mnayoyasema, innakum taquluna fi Isa, kwamba eti nyinyi mwamzungumza vibaya Isa. Kweli hawa wanawasemeni nyinyi kwamba kuna kauli mnayoizungumza, na hiyo kauli ni kwamba innakum taquluna fi Isa, nyinyi mwamzungumza vibaya Isa. Kweli fatala alayhi Jaafar surata kafha ya ain sad, Jaafar ibn Abi Talib akasema, sisi bwana Isa ibn Maryam twamzungumza kama ilivyokuja ndani ya Qur'ani, maneno ya Mola wetu yanasema hivi. Akawasomea Jaafar suratu Maryam. Falamma faragha, na pindi alipomaliza kuisoma ile suratu Al-Imran, suratu Maryam, alipomaliza kuisoma suratu Maryam Jaafar, akhadha an-Najashi yu'udan min al-ardh, Najashi aliokota mti kwenye ardhi, aliokota kijipande cha mti, kijiti, udan, kijiti. Akhadha an-Najashi udan, alichukua an-Najashi udan, kijiti kile, min al-ardhi, kutoka ardhini. Faqala, na akasema, ma zada hadha ala ma fi at-Tawrat, huyu alichokisoma, ma zada hadha, hajazidisha huyu, ala ma fi at-Tawrat, juu ya kile kilichomo kwenye Taurati, hajazidisha chochote katika yale yaliyomo ndani ya Taurati, wala hadha al-uda, na wala hajazidisha kile ambacho kipo kwenye huu mti, na wala hajazidisha huyu kwa kile kilichopo katika huu mti, au hajauzidisha huu mti chochote, yani kivile vile, kwa maana aliyozungumza ni kama ni saizi ya mti huu, ndivyo hivyo hivyo kijiti hichi, ndivyo hivyo kama kwenye Taurati alivyozungumza, kayazungumza kwenye Taurati kama alivyoandika. Thumma qala, kisha akasema an-Najashi, idhhabu, nyie Abdullah ibn Rabi'a na Amr ibn al-As, ondokeni, idhabu, ondokeni. Fa antum shuyumu bi ardi, fa antum shuyumun bi ardi. Vitabu vingine imekuja sio bishii, yani imekuja kubishii bishuyum, eh tayib. Nuskha zingine imekuja fa antum suyumu bi ardi. Akawaambia nyenye nene ni Amr ibn al-As. Tayib, la aliwaambia masahaba idhhabu Jaafar na wenzako, ondokeni, nendeni. Fa antum suyumu bi ardi, nyinyi mna amani kwenye ardhi yangu, nyinyi mna amani kwenye nchi yangu. Man sabbakum gharib, atakaye watukana nyinyi, basi kuna jambo atakalompata litamlazimu, kuna jambo ambalo litamlazimu yeye. Gharim ay lazimahu ma la yajibu alayhi, atakaye watukaneni kuna jambo litakalompata. Waqala li Amri, kisha akageuka akamwambia Amri ibn al-As wa Abdullah, na mwenzake Abdullah waliotumwa na Makuraish, wallahi namuapia Mola wangu, law a'taytumuni dabaran min dhahabi, law mimi wawili, a'taytumuni mtanipa mimi dabaran min dhahabi, mlima unaotokamana na dhahabu, ma sallamtuhum ilaykuma, sintoweza kukupeni hawa watu, ma sallamtuhum ilaykuma, siwezi kukupeni hawa watu. Thumma amara, kisha mfalme akaamrisha, faruddat alayhi ma hadayahuma, akaamrisha haya hizo zawadi warejesheni, wapeni zawadi zao. Waraja maqbuhaini bi sharri khaybatin wa aswaiha, wakarejea maqbuhaini hali ya kuwa ni madhalili. Maqbuhaini wamedhalilika, wamenyongeka, bi sharri khaybatin, tena kwa udhalili mbaya sana. Wa aswaihima tena mbaya zaidi. Wakarejea Abdullah na mwenzake Amru maqbuhaini hali ya kuwa ni madhalili, tena bisharri khaibati, kwa udhalili uliokuwa ni mbaya. Wa aswaiha, mbaya zaidi. Haya ndio ambayo kataja al-Imam Ibn Kathir kuhusiana na habari ya kwenda kwa Najashi. Katika yale ambayo tunataka kuyapata katika hichi haya maelezo, aliposema ya kwamba Muhammad ibn Ishaq, huyu Muhammad ibn Ishaq ametaja baadhi ya mambo. Ametaja kwamba katika wale waliohama kwenda Habasha amemtaja Abu Musa al-Ash'ari na mwenzake Abdullah ibn Qais. Katika faida ya hadithi kwamba huyu Muhammad ibn Ishaq idha sarraha bitahadithi kubila hadithuhu, huyu bwana Muhammad ibn Ishaq kwa masala ya mustalahu alhadith, idha sarraha bitahadith, akiweka wazi kwenye kuhadithia, akiweka wazi katika kuhadithia kwake, kubila hadithuhu, hadithi yake inakubaliwa. Yani mfano akasema, mfano aseme hadathani fulani, hadathani fulani, amenihadithia fulani, amenihadithia fulani, basi riwaya yake inakuwa ni sahihi. Lakini asiposema riwaya yake inakuwa ni dhaifu. Kwa sababu gani? Li'annahu mudallisun wa huwa mudallisun thiqatun, ni mtu ambaye ni mudallis na vile vile ni thiqatun. Kwa hiyo na hapa katika riwaya hii ambayo imetamkwa hapa, ametaja kwa maana ya kwamba bila kusema haddathani, bila ya kusema haddathani. Tayib, na katika yale ambayo tunayapata katika habari hii, Al-Imam al-Bukhari anataja ya kwamba Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhu naye pia alikuwa katika wale waliohama. Katika wale waliohama wale, miongoni mwao ni Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhu. Lakini Abu Bakar al-Siddiq alifika mahala panapoitwa Barqal Ghimadi. Alifika mahala panapoitwa Barqal Ghimadi. Na hii maana hapa mahala Barqal Ghimadi ni sehemu ambayo ni khamsi layali min Makkata ila jihata al-Yaman, ni masiku matano ukitokea Yamu, ukitokea Makka kuelekea Yamani pale mahala unatumia kwa muda wa masiku matano mpaka kufika Barqa al-Ghimad. Kama njia kutoka Maka kwenda Yaman, basi unapofika pale Barqa al-Ghimad ushatumia siku tano mpaka unafika pale. Alipofika hapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu laqiyahu ibnu Daghina, na mashuhuru ibnu Daghina ndo mashuhuru. Abu Bakar katika mahala pale alikutana na mtu ambaye anaitwa ibnu Daghina, na huyu ibnu Daghina ni sayyidi al-Qara, sayyidi al-Qara kabila mashuhura, ni bwana wa kabila linaloitwa al-Qara, kabila mashuhura min bani Hun, miongoni mwa kabila ya al-Bani Hun. Akakutana naye pale Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa hiyo katika wale ambao walitajwa kwamba walihama ni Abu Bakar, na habari yake akakutana na huyu Barqal, alipofika katika Barqal Ghimad akakutana na ibnu Daghina, na wengine wanasema mashuhur kwamba ni ibnu Daghina, na huyu ibnu Daghina ni sayyidu al-Qara. Al-Qara kwa maana ni bwana wa kabila la al-Qara, ambao ni kabila mashuhur katika kabila la Bani al-Hun. Na jambo la mwisho kwamba Aba Musa al-Ash'ari yeye alihama kutokea Yaman kwenda Habasha, wa hadha huwa al-qawlu sahih, na hii ndio kauli sahihi kwamba Aba Musa al-Ash'ari yeye alihama kutokea Yaman kwenda katika mji wa Habasha. Na mengi yametajwa katika kisa hichi kwamba walikuja pale wale Abdullah na mwenzake Amra, walifika na zawadi zake, walimpa farasi, walimletea juba la dibaji, yani zawadi zilikuwa nyingi, walimletea ashabu na jeshi, miongoni mwa hao walimletea farasi tena wa thamani sana, na vile vile walimletea juba tu min dibaji, walimletea juba moja vazi kubwa kutokana na madini fulani wakampa, lakini yote aliwakatalia na akawarejesha, na wakarejea hali ya kuwa ni madhalili. Na huyu Najashi alislimu kwa hicho kitendo. Hadha Najashi wa aslama Najashi wa amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alislimu na alimwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa bihi, na ameamini yale ambayo aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alipokufa huyu, kharaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a as-sahabati ila al-musalla, mtume alitoka pamoja na masahaba wakaenda sehemu ya musalla ya kuswalia. Fasaffa bihim, mtume akawapanga safu. Wakabbara arba'a takbirat, mtume akatoa takbira nne. Waqala lahum, mtume akawaambia katika baadhi ya riwaya, inna akhakum mata liyawm, inna akhan lakum mata liyawm rajulun salih, hakika ndugu yenu katika nyinyi, kuna ndugu yenu katika nyinyi, mata liyawm, amekufa leo, rajulun salih, ni mtu mwema. Faqumu fasallu ala akhikum, basi simameni na mumsalie ndugu yenu ashama, simameni na mumsalie ndugu yenu ashama. Na alikuwa ni mtu ambaye salihan, ni mwema, na alikuwa labiban zakiyan, mwerevu mwenye akili, na alikuwa ni mwadilifu, na alikuwa ni aliman, ni mwana wa chuoni radhiyallahu anhu. Na neno ashama kwa lugha ya Kiarabu lina maana adhima, lina maana atiya, sio adhima, lina maana atiya. Neno ashama, jina lake ashama kwa lugha ya Kiarabu lina maana atiya, kwa maana ni kipewa alichopewa, yani kama tuseme ni kama jambo ambalo kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ile haja alionayo ya kwamba alikuwa ni mwadilifu, mtu mwema, mwenye akili, alikuwa ni mwana wa chuoni, hii ni atiya, ni zawadi aliyopewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama alimswalia ashama. Na haya masala yanakuja kwamba inafaa kumswalia mtu ambaye hayupo ghaib, inafaa kumswalia mtu ambaye hayupo. Kama imefikia kiasi hicho, inaruhusiwa kumswalia salatul ghaib, lakini kwa masharti ambayo wameyataja maulama wa fiqhi. kama vile kwamba ikiwa katika mji ambao yeye yupo alipofia hakuna waliomsalia, hakuna waliomsalia, basi inafaa na sisi huku tukamsalia. Kwa na yeye vile vile Mtume صلى الله عليه وسلم alimsalia kwa kuwa walikosekana wale wa kumsalia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.